Зінаіда Бандарэнка. Свой голас. Сёння мы прапануем вашай увазе наступную частку ўспамінаў народнай артысткі Беларусі, папулярнай тэлевядучай. Чытае аўтарка. Ва ўсіх абвестках пра конкурсы тэлевізійных дыктарак заўжды падкрэслівалася, што кандыдаткі павінны быць прывабныя. Ну а што, як трапіш на экран, тут проста сорам страчваць форму. Іншая рэч, што у медаля ёсць і зваротны бок. Калі на цябе многія заглядаюцца, дык чакай і не надта прыемных сітуацый. Так было і ў мяне. Неўзабаве пасля пераходу на беларускае тэлебачанне ў Мінск стала я адчуваць на сабе асаблівую ўвагу аднаго тэлевізійнага начальніка. На пачатку ён стаў рабіць выгляд нібыта вельмі заклапочаны маім жыллёвым пытаннем. Мы ж нейкі час кватаравалі ў прыватным дамку, стаялі на чарзе. Такім чынам стаў ён усё часцей тэлефанаваць мне ў дыктарскую. Я на пачатку палічыла наіўна, што гэта сапраўдны клопат, што гэты начальнік такі самы чулы чалавек, як прыкладам Сергей Павлович Астравумаў, які па-бацькоўску апекаваўся маім творчым лёсам. А потым стала адчуваць тут нешта не тое. Ды яшчэ чуткі розныя да вушэй далятаюць. Маўляў, заўчора наш шаноўны шэф адну кабету на машыне павёз, учора ўжо іншая была. І вось аднойчы званок у дыктарскую. А я толькі што абвесціла мастацкі фільм і атрымала перадышку. Чую ў слухаўцы. Зайдзі, у цябе ж цяпер фортка. Чым скончылася гэта гісторыя, распавяду пры канцы сённяшняй перадачы. А пакуль што пра сакрэты дыктарскай формы. Дык вось, ніякіх такіх сакрэтаў у мяне ніколі не было. Адзінае, што з дзяцінства любіла плаваць. І калі сям'я атрымала кватэру на сталічнай вуліцы Варанянскага, я стала з задавальненнем хадзіць у басейн суседняга палаца культуры чыгуначнікаў. Іншым разам жартую, мусіць, у мінулым жыцці была рыбай. Праўда, у юнацтве плаванне давяло і да бяды. Аднойчы класе ў восьмым зухавата пераплыла з хлопцамі сож, а было гэта, божачкі, хоць і ў спякотны дзень, але ў траўні. Ну і што вы думаеце, падхапіла плеўрыт, які потым перайшоў у сухоты, нават мусіла лекавацца ў санаторыі. Вось тады бацька і зарыентаваў мяне на медычную кар'еру. Ён на той час акурат быў галоўным урачом абласнога туберкулёзнага шпіталю. «Выкінь, кажа, тое артыстычнае глупства з галавы, станеш доктарам не толькі іншых, але і сябе лекаваць зможаш як след». Але ж вы ўжо ведаеце, гэты шлях спыніўся для мяне на дыпломе медвучэльні. Галоўнае ж, датуль я ўжо адужала тую хваробу. Натуральна, падчас дыктарскай кар'еры усялякае здаралася. Але якая б немач не круціла, я навучылася канцэнтравацца ў патрэбны момант, акурат тады, калі ўключаецца камера. І наадварот размяркоўваць, эканоміць сілы падчас працоўных марафонаў. Можа, адмыслоўцы назавуць гэта аўтатрэнінгам, я ж тую навуку засвоіла без усялякіх кніжак. За часамі Хрушчова ды Брэжнева практычна не было такой вось папулярнай літаратуры, якая б дапамагала чалавеку кіраваць самім сабой. Усім кіравала партыя. А ведаеце, як тлумачылі нам сэнс дыктарскай працы? Дыктар – гэта праваднік ідэяў і прадвызначэнняў камуністычнай партыі Савецкага Саюза. Вояк. Дарэчы, наконт працоўных марафонаў. Былі выпадкі, калі нас марнавалі па шмат гадзінаў, выключна з меркаванняў бяспекі высокіх асобаў. Так было, напрыклад, у 1967 годзе, калі святкавалі 900-годдзе Мінска. Урачыстая імпрэза мела адбыцца ў палацы спорту. З усёй Беларусі сабралі процьму артыстаў ды мастацкіх калектываў, мо 2000 чалавек. І пратрымалі нас перад палацам з 11 гадзіны раніцы амаль што да 5 вечара. У будынак нікога не пускалі. Гэтыя надзвычайныя захады ў справе бяспекі рабіліся найперш з-за высокага маскоўскага госця, ды яшчэ з'ехаліся на юбілей кіроўныя асобы з усіх рэспублік Саюза. Натуральна, пакуль выступаць, усе мы змарнаваліся страшэнна. Лета ж было, спёка невыносная. Я, бадай, яшчэ самай бадзёрай выглядала. Тэлегледачы ўвечары, мусіць, думалі, вунь, якая жвавая гэтая наша Зінаіда Бандарэнка, добра ёй, праспаўшы да абеду. Пра мае, так бы мовіць, звышурочныя змены простыя людзі натуральна не ведалі. А ўзорам прафесійнай сабранасці стаў для мяне славуты расійскі акцёр Міхаіл Іванавіч Жараў. Неяк у Маскве на пару з ім вяла я адзін са святочных блакітных агеньчыкаў. Людзі сталага веку добра памятаюць, якімі папулярнымі былі некалі тыя перадачы. А Міхаіл Жараў быў тады ўжо зусім не малады, як-ніяк 1899 года нараджэння. Жывая легенда. Адно што гляджу я краем вока на гэтага чалавека і падаецца, што ён ледзь ці не дрэмля стоячы. Тым часам яму тлумачыць, вось побач з вамі Зіна Бандарэнка з Беларусі. Як пачнем запіс, на пачатку я на вас прэзентую, а потым вы яе. Вось-вось, запіс, я хвалююся. Калі мой партнёр запнецца, дык жа давядзецца цалкам перапісваць сюжэт. І тады чакай новых памылак. Я так ціха-ціха губамі варушу. Міхаіл Іванавіч, вы ж не забыліся, я Зінаіда Бандарэнка. А ён мне таксама ледзьве чутна. Дачушка, ці ты думаеш, што ў мяне ўжо зусім памяць адняло? Не бойся, усё зробім, як мае быць. І сапраўды, праз хвіліну Міхаіл Іванавіч сваім непаўторным голасам прэзентаваў мяне так упэўнена і такімі прыгожымі словамі, нібы ведаў усё жыццё. Вось што такое сапраўдны прафесіянал. А цяпер раскажу трохі пра сакрэты дыктарскіх убораў. Заробкі ў нас за савецкім часам былі зусім ніякія. Дарэчы, калі я перайшла на тэлебачанне ў Мінск, дык стала атрымліваць меней. Гэта на пачатку на гомельскай студыі так пашчасціла, што для мяне вызвалілася стаўка найвышэйшай катэгорыі, ажно 150 рублёў. У сталіцы ж далі толькі другую катэгорыю – 95 рублёў. І гадоў 6 спатрэбілася, каб зноў дарасці да найвышэйшай катэгорыі. Зрэшты, я гэта ўспрыняла з разуменнем. Між тым, перад камерай у абы-якой вопратцы не сядзеш. Нам, праўда, даплочвалі пэўныя сумы на адзенне, але гэтых грошай таксама не ставала. І тады я выявіла ўласную ініцыятыву. Дапамог кантактны характар, ці што. Карацей кажучы, завязалі мы стасункі з атэлье Савета міністраў, якое месцілася ў доме ўраду. Бадай галоўнае палягала нават не ў тым, наколькі вытанчана там шылі, а ў тым, што меўся фантастычны для эпохі дэфіцыту выбар тканінаў. Праўда, аднойчы пашытая мною там сукенка выклікала нервовы зрыў у жонкі аднаго з самых высокіх кіраўнікоў рэспублікі. Пра той скандал я, бадай, распавяду ў нейкай з наступных перадачаў. А зараз, як я абяцала, вернемся да гісторыі з заляцаннямі. Мы дашлі да моманту, калі адзін з тэлевізійных начальнікаў тэлефанаваў у дыктарскую і запрасіў да сябе. Заходжу ў кабінет, уся сцятая, хвалююся. Той замыкае раптам дзверы, ставіць на стол пляшку каньяку і пачынае даволі празрыста намякаць на пэўныя рэчы. У адказ вырвалася фраза такога кшталту, маўляў, я да вас магу ставіцца толькі з павагай. Тут у яго сківіцы захадзілі, кажа, мне твая павага не патрэбная. Потым адчыняе дзверы, усё, ты вольная. Трэба аддаць належнае. Болей такіх спробаў з ягонага боку не было. Не было і помсты. Затое праз нейкі час выклікалі мяне ў ЦК КПБ. У кабінеце за вялікім сталом сядзіць чалавек у шэрым гарнітуры і пытаецца, называючы прозвішча таго самага начальніка, як я да яго стаўлюся, цудоўна кажу. Яго ў нас усе паважаюць. Ён шмат працаваў, каб хутчэй быў пабудаваны дом радыё на вуліцы Чырвонай. І чую жорсткую рэпліку. Не ён, а ЦК КПБ. А вашага начальніка, каб вы ведалі, мы здымаем з пасады за тое, што шчыраваў не там, дзе трэба. Суразмоўца патлумачыў, што хоча даведацца, з якімі менавіта кабетамі той начальнік паспеў наладзіць сувязі адпаведнага кшталту і дадаў амаль што давяральна. Мы ведаем, што вы яму адмовілі. А каб не было сумневу, што яны сапраўды ўсё ведаюць, суровы чалавек дастаў з сейфа блакітную тэчку і пачаў зачытваць паперы. Званок у дыктарскую ад такога і такога числа. Ваш шэф пытаецца, як вырашаецца вашае кватэрнае пытанне. Вы адказваеце тое і тое. Чытае другую, трэцюю, амаль усе тэлефонныя размовы. У мяне зазвінела ў вушах. Усё адсочваецца, усё праслухоўваецца, усе мы пад каўпаком. Сабралася з духам і кажу, што да стасункаў гэтага чалавека з жанчынамі, то адказваць магу толькі за сябе. Праз тры дні ў партыйнай газеце «Звязда» з'явілася сухое паведамленне. Такі і такі вызвалены ад пасады ў дзяржтэлерадыё. А ў мяне доўга яшчэ было прыкра на душы. Адно суцяшала, што я не назвала ў тым кабінеце ніводнага прозвішча. Прайшлі дзесяцігоддзі, але і сёння агортвае часам такое ж непрыемнае пачуццё. Гэта здараецца, калі пераконваешся, што людзі ў шэрым нікуды не падзеліся.